Spotkajmy się w Rotundzie. PKO Rotunda. Napędza pozytywnie. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, wtorek, 3 dzień grudnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na wiadomości i Artur Ewertowski. A na początek sprawa Karpia. Aktywiści Wiwy skarżą się do prokuratury na głównego lekarza weterynarii za wytyczne dotyczące sprzedaży tych ryb. W drugiej połowie stycznia ruszy proces po tak zwanej aferze zachodniopomorskich meliorantów. Jednym z oskarżonych jest m.in. senator PO Stanisław Gawłowski. O morfologię krwi w pakiecie badań medycyny pracy apelują lekarze, hematolodzy. Dlaczego to takie ważne? O to pytała nasza reporterka. Wytyczne, które wydał główny lekarz weterynarii dotyczące postępowania z żywymi karpiami w sprzedaży detalicznej, to zdaniem Fundacji Ruch na rzecz Zwierząt Viva, przyzwolenie na znęcanie się nad zwierzętami. Aktywiści złożyli zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, informuje prawniczka Fundacji Katarzyna Topczewska. W listopadzie 2018 roku Fundacja Viva wezwała głównego lekarza weterynarii do zmiany wytycznych, które pozwalają na sprzedaż żywych ryb w plastikowych siatkach, w torbach z ożebrowaniem, ale bez wody. Mimo apelu Fundacji Viva w tym roku główny lekarz weterynarii wydał takie same wytyczne dotyczące sprzedaży żywych ryb. Proces Stanisława Gawłowskiego, obecnego senatora Platformy Obywatelskiej, ma ruszyć 21 stycznia w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Jest on jednym z oskarżonych w aferze zachodniopomorskich meliorantów. Dzisiaj było tak zwane posiedzenie przedsądowe z udziałem pełnomocników. Była na nim Aleksandra Kupczyk. Posiedzenie dotyczyło spraw organizacyjnych, między innymi terminów rozpraw i przesłuchań świadków, powiedział rzecznik sądu sędzia Michał Tomala. Dodał, że do czerwca przyszłego roku średnio w miesiącu zaplanowane zostały 4 rozprawy. Tak zwana afera meliorantów dotyczy ustawienia 105 przetargów na 600 milionów złotych w okresie rządów PO-PSL. Przetargi organizował Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Akt oskarżenia obejmuje 32 osoby, m.in. senatora, polityka Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Śledczy zarzucają mu m.in. przestępstwa o charakterze korupcyjnym, pranie brudnych pieniędzy. Polityk twierdzi, że jest niewinny, a cała sprawa ma charakter polityczny. 8 oskarżonych chce dobrowolnie poddać się karze. Przyznali się do winy, to m.in. kierownicy budów, którzy fałszowali dokumenty w ustawianych przetargach. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Morfologia krwi powinna znaleźć się w pakiecie badań medycyny pracy. Postulują o to lekarze hematolodzy. Dlaczego? O to pytała Joanna Stankiewicz. Morfologia jest badaniem prostym i tanim, które pozwala na zdiagnozowanie wielu chorób, podkreśla krajowa konsultant do spraw hematologii profesor Ewa Lech-Marańda. Na podstawie tego badania można rozpoznać wiele chorób nie tylko nowotworowych, ale i nienowotworowych, które można w łatwy sposób leczyć. Eksperci zwracają też uwagę na niepokojące objawy, takie jak zmęczenie, gorączka, powiększone węzły chłonne czy wybroczyny na skórze, które powinny skłonić do wykonania badań. Zalecają, aby morfologię zrobić przynajmniej raz w roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Za 3,5 godziny poznamy laureatów Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Uroczystość wręczenia wyróżnień młodym, utalentowanym aktorom będzie w warszawskim kinie Elektronik. Dla młodych aktorów już sama nominacja jest niezwykle ważna, mówi Eliza Rycembel, nominowana za rolę w filmie Olgi Hajdas Nina. To jest gigantyczny komplement i ukłon w stosunku do pracy, którą się włożyło. Z kolei Sebastian Fabiański otrzymał nominację za rolę w filmie Mowa ptaków w reżyserii Ksawerego Żuławskiego. Cieszy mnie bardzo, że w ten film tak pracuję i że ktoś stwierdził, że można by mnie nominować do tej nagrody. I myślę, że to jest najbardziej wartościowe, że zrobiliśmy coś, co ma jakiś wydźwięk. Wśród nominowanych do tegorocznej nagrody są również Maria Dębska za rolę Magdy w filmie Zabawa, Zabawa w reżyserii Kingi Dębskiej, Bartosz Bielenia za rolę Daniela w filmie Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy oraz Piotr Żurawski za rolę w filmie Interior w reżyserii Marka Lechkiego. Witold Banach, Polskie Radio. I jeszcze na koniec śląskie spotkanie z Mikołajem. To impreza na stadionie w Katowicach z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Był rzut do celu bombką, bieg z czapką Mikołaja, przeozdabianie pierników i tworzenie świątecznych kartek. W świątecznej imprezie w Kotle Czarownicy biorą udział przedszkolaki i uczniowie placówek integracyjnych. Co wy tutaj ciekawego robicie, powiedzcie? Ciasta. Czy to są pierniki może świąteczne? Tak. Czy takie ciastka będzie łatwo zjeść, jak tyle się człowiek napracował? Nie. To będzie choineczka ze sznurka. Wszystko fajnie jest tu. Bombki, choinki, słoiki. Czuć atmosferę świąt? Co Cóż? Brałeś udział może w zawodach sportowych jakichś tam? Brałem. A w jakich? Na przykład biegu z ciapkami od Mikołaja, rzucanie dyskiem. Jaki ty masz napis na koszulce, bo bardzo interesujący. Gdzie od świąt będę grzeczny. Dzieciom niepełnosprawnym podczas imprezy pomagali wolontariusze. To był serwis Trójki. I Tomasz Gorazdowski. Danuta Dmowska-Andrzejuk jest kandydatką na ministra sportu. Ma doświadczenie w polityce i biznesie na razie niewielkie, za to doświadczenie sportowe okazałe. Dmowska-Andrzejuk była pięciokrotnie mistrzynią Polski, indywidualną mistrzynią świata w szpadzie, wicemistrzynią świata w drużynie i złotą medalistką Mistrzostw Europy. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki są na czwartej pozycji, a Przybytek i Kołodziński na siódmym miejscu po pierwszym dniu rozgrywanych w Oakland Mistrzostwa Świata w klasie 49er. Oby takie miejsca udało się przynajmniej utrzymać, bo pierwsze cztery załogi otrzymają olimpijską kwalifikację. Joanna Jędrzejczyk, mistrzyni mieszanych sztuk walki, kolejny rok wspomaga potrzebujących w akcji Szlachetna Paczka. Trudno w sposób bardziej prosty, a skuteczny opisać, dlaczego warto pomagać. Szczęście drugiego człowieka jest dla mnie motywacją, bo ja mówię, jestem czystym przykładem, tak jak i dziewczyny, że można, że życie może się odmienić, ale musimy szczęściu pomóc. Nie wystarczy myśleć o tym, że zrobię coś albo marzyć o czymś, to trzeba pomóc i tyle. I kolejne doniesienia, plotki w sprawie przyszłości Krzysztofa Piątka. Tym razem miałby zakotwiczyć w Hiszpanii. Podobno pozyskaniem naszego piłkarza zainteresowane jest samo Atletico Madryt. Po odejściu Antoana Griezmana i poważnej kontuzji Diego Koszty, jedynym środkowym napastnikiem zespołu Atletico Madryt jest teraz Alvaro Morata, ale spisuje się raczej słabo. Zresztą całe Atletico w 20 meczach strzeliło raptem 22 gole. Przypomnę, że sam Robert Lewandowski w tym sezonie strzelił już 27. No i więcej mówić nie trzeba. Nie najlepiej, jeżeli chodzi o strzelanie goli, dzieje się w Madrycie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze słowo o pogodzie u nas. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na wschodzie i północy opady deszczu, początkowo także deszczu ze śniegiem. Na krańcach wschodnich możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Wyjątkowo ślisko zrobi się na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, województwie świętokrzyskim i na Śląsku. Na północnym wschodzie kraju lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od stopnia poniżej zera na terenach podgórskich Karpat i na Podkarpaciu do 6 stopni na zachodzie i 7 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1590. Smartfon Huawei Y5 za jedyne 390 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Święta tuż, tuż, a w Odido promocje za rogiem. Tylko do czwartku masło mlekowite 200 gramów za jedyne 4,49, a Coca-Cola wybrane rodzaje 2 litry za 3,99. Sklepy Odido. Smakuj ulubione. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest Pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Święta już wkrótce, dlatego wspólnie z Play życzymy Wam spokojnego rytmu, radości, ciepła i prezentów od serca. Margaret i Grzegorz Chyży. Idealne prezenty na święta w Play. Abonament już za 20 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki, 9 minut po godzinie 17. Wojsko chce sprawdzić zdrowie wojskowych. Jak się okazuje, ze zdrowiem żołnierzy, mówiąc dyplomatycznie, różnie bywa, ale są sposoby. W 70. latach służyłem w marynarce wojennej i to nie był zaszczyk w rękę, tylko pod łopatkę, pierońsko-bolesny, a nazywał się ten preparat Delbeta. To działało tak, że przez 3 lata marynarki wojennej nie wiedziałem, co to jest katarek, przeziębienie, a o grypie to już w ogóle nie ma co mówić. Tyle tylko, że cholernie bolesne to było, bo przez 3 dni miało się uczucie, jakby człowiekowi przez łopatkę puszczali prąd. Drogi słuchaczu, powiem panu, koszmar powrócił. Nie służyłem co prawda w marynarce wojennej, ale pamiętam te zastrzyki, potwierdzam i wyraz współczucia dla wszystkich, którzy mieli tę wątpliwą przyjemność zetknięcia się z tym medykamentem. Tymczasem pan Paweł i pan Wojtek, także pani Agnieszka, pozdrawiają z trasy na koncert Deep Purple. Wszystkiego dobrego. inżynier architektoniczny. Proszę się przejechać na rondo 40-latka. Żadnego przystanku tramwajowego nie sposób jest zejść po schodach, jeżeli jest się osobą niepełnosprawną. Sama byłam świadkiem, jak kobieta na wózku wysiadła z tramwaju i była bezradna, bo w którą stronę pojechała, to wszędzie schody, a windy tam niestety nie ma. Centrum Warszawy. Dziękuję pani za ten głos. Gdyby w państwa okolicy pojawiały się takie bariery, gdyby one istniały, to proszę koniecznie dać nam znać. 2273, także zd@polskieradio.pl, a my pozostajemy w stolicy. Zapraszamy do Trójki. Stare jak świat, sąsiedzkie spory przed nami. Mieszkańcy Saskiej Kępy od ponad roku starają się o furtkę, która umożliwiłaby im przejście z ulicy Saskiej do ulicy Ateńskiej, bo tam chociażby znajduje się przedszkole, czy ich miejsca pracy, pracy tych mieszkańców oczywiście. Ale furtki jak nie było, tak nie ma. Ktoś stracił w końcu cierpliwość i zrobił w ogrodzeniu wielką dziurę. O, a pan przechodzi nielegalnie? Wiem, tak. Wygląda na to, że niektórzy uważają, że jest nielegalne, no. Jestem matką dwójki dzieci. Mam starszego syna, który w tym roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej, którą widać stojąc przy tej furtce. To jest szkoła oddalona o 100-150 metrów w linii prostej. I przez cały rok, kiedy tego przejścia nie było, musieliśmy poruszać się albo przez dzikie zarośla, albo trzeba korzystać z samochodu i jechać 3 kilometry dookoła, bo nie ma takiej możliwości, aby przekroczyć tutaj te 100 metrów w linii prostej. Dzień dobry, Klaudia Mroźnińska. Pani Agnieszko, dziś samego rana po stronie osiedla Ateńska zaczęli się kręcić robotnicy i kopią słupki pod siatkę. Osiedle Ateńska jednak postanawia się odgrodzić. Ja zaraz tam do nich pojadę i zobaczę, co tam się dzieje. Pokazać. Przepraszam, ale z jakiej racji chcecie państwo to odgrodzić? Wy nie macie terenu zamkniętego tutaj. Ludzie muszą mieć przejście. Ale wy na ulicę. Macie zamknięte. To jeżeli my nie możemy przejść do was. Do was, to i wy tak samo na nas nie przejdziecie. Możecie przejść. Ale ile? Tam jest przejście. Wzdłuż tego parkingu ma powstać płot, aby skutecznie nam uniemożliwić przejście przez teren ich parkingu, otwarty teren, po którym cała Warszawa ma prawo się poruszać. Dla nas ma on zostać zagrodzony. Będzie ten betonowy płot? Tu od tego bloku do tamtego, do 14E. Bo siatkę to co w ogóle przeciąg? Ludzie wychodzą z samochodu i znikają w dziurze. Na drugi dzień wychodzi z dziury, zabiera samochód, wie, to na pewno nie od was, co nie? My mamy tam parkingi i mamy garaże. Nie ma żadnego tu parkowania. No to spółdzielni parking, to spółdzielnia za to płaci. No ale dużo wolnych miejsc było. A to Małoważnia, to jest nasz. Przecież było referendum tutaj w sprawie tego przejścia. I jest 97% przeciw. Kategorycznie nie, bo chcą mieć spokój, ciszę. Sporo ludzi przychodzi z psami, pies się załatwi chodu, a nasi sprzątają za nich. Po 3 i po 4 psy mają. Kradzież sylerów jest absolutną nieprawdą. Co państwu zarzucono, tak? Tak. Nie, zarzucono nam tak, że potencjalnie jakby będziemy chcieli dostać się na teren ogródków działkowych po to, żeby jakby niszczyć to, co jest tam uprawiane, czy to, co zostało to zgromadzone. Witamy w spółdzielni budowlano-mieszkaniowej Ateńska. Połączę z panem prezesem. Sprawa zaczęła się, proszę panią, w październiku 2018 roku. Osiedle Saska 3 wystąpiło do nas najpierw mailem, później pismem w sprawie przejścia z ich terenu na nasz teren. Potem myśmy napisali, żeby furtka działała, tak było ustalone na Radzie, no, żeby furtka działała w obydwie strony. I oni chcą dalej, żeby ich osiedle było zamknięte, a do nas, żeby mogli przychodzić z pieskami i parkować samochody. Bo to oni by tutaj prasem chodzić, a my do nich nie wejdziemy. Bo oni mają tam te furtkę, mają na tym, na klucz czy na pilot mają. Deklarujemy cały czas w wysyłanych do nich pismach, w rozmowach, że jesteśmy otwarci na to, aby oni mogli do nas przyjść i skorzystać z tego chodnika, który już jest i który doprowadzi ich wprost do przystanku tramwajowego. Tu mieszkają kłamcy, a tam bardzo uczciwi ludzie. Wy po prostu jesteście nieżyczliwi ludzie po prostu. Wy życzliwi, tak, żeście w nocy rozebrali ten płot. Wyżyczliwy. To jest nasz płot, kawałek jest nasz. Tam pani słupki ma, widziała pani? Czyli to jest tak, że nawet jeśli ci sąsiedzi zrobią furtkę... To furtka może zostać, bo my będziemy dalej grodzić. A z mieszkańcami Saskiej i Zateńskiej rozmawiała Agnieszka Szwajgier. A niebawem u nas temat zagraniczny. Sprawdzimy, jak Polska pomaga Afryce. I fell in love with a city. Every sight it looked pretty. used to share the same love for rain. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes, and the neon blue sky. Oh, I need a smart bike. Zapraszamy do Trójki. Afryka, kontynent, którego ludność podwoi się w 2050 roku i będzie liczyła ponad 2,5 miliarda osób. To kontynent ludzi młodych, aż 77% z nich nie przekroczyło 30 lat. To wreszcie kontynent potrzeby tworzenia możliwości dla mieszkańców do pracy i godnego życia. W studiu jest ze mną Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Co tydzień w sobotnim raporcie o stanie świata Darek Rosiak i inni nasi koledzy prezentują zarówno, co za pieniądze polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych udaje się zrobić, ale także pokazują część rzeczywistości krajów, do których jeździmy i tak właśnie mamy okazję opowiadać o wybranych krajach Afryki. I zacznijmy od Matare, jednej z najbiedniejszych dzielnic Nairobi w Kenii. To tutaj dzięki wsparciu polskiej ambasady i programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 2 lat działa spółdzielnia Ushirika. To pomysł polskiej artystki Alicji Wysockiej, współpracującej z fundacją Razem Pamoja. As you can see, the area which we are living in. Jak pewnie zauważyłaś, okolica, w której mieszkamy, jest bardzo biedna. Dlatego chcę się rozwijać, realizować nowe pomysły i pomagać mojej społeczności, by podwyższyć nasz standard życia. Pomóc tym, którzy mają mniej szczęścia niż ja. Less fortunate who are living around here. Dziewczyny uczą się, jak szyć torby, plecaki, nerki, które później trafiają do Polski. Nauka kończy się egzaminami. Not everybody that can sew. Nie każdy potrafi szyć, mówi Jane Mułanki, projektantka. And I believe sometimes it have to start with the talent. Czasami faktycznie zaczyna się od talentu, a kiedy coś kochasz, robisz to lepiej. Ale bywa i tak, że talentu nie masz, ale uda ci się wypracować pewne umiejętności. Wtedy zaczynasz wierzyć, że potrafisz to robić. And you see, I could do it. Teraz to nie tylko warsztaty szycia. Staramy się, żeby w przyszłości członkinie spółdzielni potrafiły znaleźć zatrudnienie. Kitu ingine, yenye nafanya nikuwe hapa, nikaye kama mama. Okazało się, że szybko się uczę. Ushirika pomogła mi odkryć, że jestem wartościową osobą i kobietą. Familia yangu ikaye. W Matare była Wioletta Myszkowska, a teraz posłuchajmy o kraju niezwykle doświadczonym przez wojnę i ludobójstwo. Rwanda. Tam pomoc od 10 lat dociera do ośrodka dla niewidomych dzieci w Kibeho. Mają poczucie, że są no, pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. To film Ministerstwa Spraw Zagranicznych o ośrodku w Kibeho, a mówiła siostra Angelika, dyrektorka ośrodka. Słyszeliśmy także dźwięk radia. Ja przypomnę, cały czas ze mną w studiu Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Ten dźwięk radia chyba pana trochę uwiódł daleko w Kibeho, w Rwandzie. To prawda, tak. To siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, szkoła dla osób niewidomych, dla dzieci niewidomych, najczęściej z biednych rodzin, z trudnościami. Siostry 10 lat temu na zupełnie niezamieszkałym zboczu góry postanowiły wybudować ośrodek dla niewidomych, wzorując się na innych ośrodkach, m.in. tym, który jest w podwarszawskich Laskach. Po 10 latach możemy obserwować absolutnie gigantyczny sukces tego wydarzenia. To jest jedno z największych tego typu ośrodków w Afryce, jedno z największych dzieł pomocowych wspieranych przez Polskę. 134 wychowanków w tym momencie ta szkoła rokrocznie wychowuje, przysposabia ich często do bardzo prostych zadań, ale również edukuje w zakresie konkretnych umiejętności. Siostra Angelika, no chociażby na przykład zbudować proste radio, prawda? Udaje się, możliwe. Siostra Angelika mówiła o godności i byciu pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. No i to jest też bardzo ważne w takim regionie, w takim miejscu jak Rwanda, doświadczonym ludobójstwem, żeby ludzie jednak, którzy są w dużo gorszej sytuacji na tym starcie, prawda, do życia, mogli jednak móc w społeczeństwie zdobywać zawód, nie czuć się gorszymi i nie powodować problemów społecznych, bo takie właśnie to właśnie tak wygląda. Oczywiście tak. Znaczy, należy też pamiętać, że Rwanda przez te 20 lat dość znacznie się zmieniła. To traumatyczne doświadczenie ludobójstwa wpłynęło też na psychikę mieszkańców Rwandy i ta ciągła próba odbudowy zaufania jest widoczna, ale też przynosi sukces. To już się widać w relacjach międzyludzkich, tą taką otwartość i chęć naprawienia pewnych błędów i krzywd, które zostały wyrządzone. Natomiast no, oczywiście dzieci niepełnosprawne, niewidome, wszyscy możemy sobie wyobrazić, żyjące w dość no, niezamożnym kraju, jeszcze dodatkowo w niezamożnych rodzinach, mają gigantyczne trudności, prawda? I też kulturowo, i w takich praktycznych obowiązkach. I to, co siostry przy wsparciu polskiego podatnika de facto, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest tylko tym pasem transmisyjnym, to wszyscy my, płacący w Polsce podatki, finansujemy to fantastyczne dzieło, no pozwalają mi właśnie odzyskać tą godność człowieka i radzić sobie w życiu, tak jak pan redaktor powiedział, tam są nabywane umiejętności różne, znaczy od podstawowych ubrania się, prawda, i zadbania o siebie samego, po absolutnie normalne zadania matematyczne, takie, które są dzisiaj dla nas znane ze szkoły podstawowej, pracy techniki, właśnie budowa radia, lampy, a co warte podkreślenia, wszystkie te dzieciaki mówią absolutnie perfekcyjnie w języku angielskim, choć język angielski nie jest ich językiem wyniesionym z domu. Nauczyły się go w szkole dzięki zaangażowaniu sióstr i będących tam nauczycieli. Więc to wszystko przysposabia i daje im lepsze szanse na życie w przyszłości. Pan minister powiedział, że Rwanda to nie jest ten sam kraj co 20 lat temu. Całe szczęście oczywiście, ale to też jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że Afryka nie jest taka jak 20 lat temu. Pan był w Tanzanii, był w Kenii. Przed chwilą słyszeliśmy o Kenii i projekcie realizowanym krawieckim. Krawiectwo w Afryce to przecież podstawa, prawda? Tak jak i garncarstwo. Przedsiębiorczość w Afryce. Jak pan minister widzi rolę Polski właśnie w tej części Afryki Wschodniej? No, mówi się o tym, że za chwilę będzie dekada Afryki, że to tam będą tak, te wszystkie inwestycje. Absolutnie. Ja nie zgadzam się z patrzeniem na Afrykę jako na kontynent problemów, raczej możliwości pewnych wyzwań, które na nas tam czekają. Staram się też jakoś wyszukiwać możliwości obecności polskiego biznesu tam, że nawiązywania współpracy pomiędzy poszczególnymi biznesmenami z Polski i z krajów afrykańskich i zauważam gigantyczny potencjał w tych relacjach polsko-afrykańskich. Oczywiście no, jest wiele jeszcze problemów, które napotykamy w Afryce, ale te miliony młodych ludzi, o których pan redaktor mówił na początku, skrywają sobie bardzo duży potencjał na przyszłość i polski biznes to już zdaje się zauważać. Jest tam obecny. Właśnie w Tanzanii polskie przedsiębiorstwo buduje bardzo duże elewatory zbożowe. Inwestujemy tam w technologie wodne. Będą polskie spółki budować wodociągi. W Kenii spółki produkujące wyposażenie do przemysłu spożywczego. W oczywisty sposób to nie jest dla nas żadna konkurencja, jeśli chodzi o produkcję żywności. Afryka sama boryka się z problemami przechowywania żywności, natomiast jest to potencjalny partner do współpracy dla producentów naszego wyposażenia. A jeszcze drugim bardzo ważnym elementem tej współpracy ekonomicznej jest poprawa bytności przeciętnych ludzi w Afryce, co oczywiście ma bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa w Polsce, być może i w Europie. Być może ta relacja nie jest aż tak bardzo widoczna. Kolejny mit, że to jest tak daleko i tak zupełnie egzotycznie. To się łączy, prawda, wszystko w jedno. Lepszym rozwiązaniem jest poprzez współpracę ekonomiczną, poprzez współpracę rozwojową, tworzenie tam miejsc pracy, tak aby ci ludzie mogli znaleźć zatrudnienie i godne życie u siebie, aniżeli później dziwić się, że ludzie w sytuacji bez wyjścia kupują pontony, prawda, i próbują się przedostać do lepszego życia, za jakie jest uważane życie w Europie. Więc jesteśmy i będziemy aktywni w pomaganiu ludziom na miejscu, tak żeby oni mogli żyć godnie w swoim własnym kraju. Moim gościem był Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Rozmawiał Michał Żakowski. Tymczasem minęła 17:30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Prawie 6 miliardów 600 milionów złotych chce przeznaczyć rząd do 2028 roku na wsparcie rozwoju lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Dzięki temu mają powstać m.in. nowe połączenia miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców ze stolicami województw. Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego to główne założenie programu Kolej Plus i nowelizacji kilku ustaw wspierających jego wdrażanie, które przyjęła właśnie dziś Rada Ministrów. W tym roku na wsparcie osób niepełnosprawnych trafi w sumie ponad 20 miliardów złotych, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Wyjaśniła, że w przyszłym roku będzie to 27 miliardów złotych. Minister zaznaczyła, że osoby niepełnosprawne wspierane są kompleksowo. Świadczenia pielęgnacyjne w tym roku wynoszą 1584 zł. Wzrost zasiłków pielęgnacyjnych, a także wzrost renty socjalnej to są te rzeczy dla wsparcia osób niepełnosprawnych. No i oczywiście należy pamiętać o świadczeniu uzupełniającym dla osób niesamodzielnych. Osób, które mogą ubiegać się o to świadczenie, to jest około 800 tysięcy, a już zostało złożonych wniosków ponad 600 tysięcy, ponad 200 tysięcy świadczeń już zostało przyznanych. Minister Marlena Maląg zaznaczyła, że ważne jest, by osoby niepełnosprawne były aktywne społecznie, a także w miarę możliwości zawodowo. Dla aktywizacji zawodowej są przekazywane środki dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, a także są do samorządów, bo właśnie z samorządami wykonujemy te zadania bieżącego wsparcia. W tym roku ponad 1 mld zł został przekazany do samorządów powiatowych, samorządów wojewódzkich, także dla organizacji pozarządowej. Zmieniamy kompletnie temat. Rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,91 zł, za euro 4,29 zł, za dolara 3,87 zł, a za funta brytyjskiego nieco ponad 5 zł, dokładnie 5,02 zł. Więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio.pl. A co w pogodzie? W nocy miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, od zachodu przechodzące w opady deszczu. Na wschodzie, południu i w centrum kraju możliwe przejściowe opady marznące, powodujące gołoleć. W drugiej połowie nocy na północnym wschodzie lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie do stopnia poniżej zera w centrum i 3 stopni na krańcach zachodnich oraz 4 nad morzem. Na terenach podgórskich Karpat od minus 8 do minus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert!

Dobry wieczór, Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przede wszystkim w sprawach klimatu. Dobry wieczór, witam uprzejmie panią redaktor i radiosłuchaczy. Pan zajmuje się klimatem tak mniej więcej 20 lat. Tak wyszło. Jak jest według pana naprawdę? Świat idzie ku zagładzie w związku z nieodpowiedzialną gospodarką i polityką człowieka, ku katastrofie, czy po prostu tak czy inaczej przyroda, klimat podlegają cyklom niezależnym od nas? Czy prawda leży tam, gdzie leży, jak to mówią? Z klimatem i z polityką klimatyczną jest tak, że na pewno zmiany klimatyczne następują. Nie można temu zaprzeczać. Te zmiany są widoczne przez nas, szczególnie przez cywilizację w układzie obserwacji meteorologicznych, naukowych. Jednocześnie jest grono naukowców, które uważa, że człowiek ma wpływ na te zmiany. A ma, czy nie ma? I to jest ta strona głośniejsza tego sporu naukowego, ale jest też grono naukowców, którzy uważają, że człowiek nie ma wpływu na zmiany klimatu. A ma, czy nie ma, pana zdaniem? Ale powiem w ten sposób, że zgodnie z tymi wszystkimi dokumentami, które są przyjęte na poziomie światowym, czyli zacznę od konwencji klimatycznej, protokołu z Kioto, poprawki z Dausze i porozumieniu paryskim z 2015 roku, a także z 2018 roku z COP-u katowickiego z tamtego roku, tak zwany dokument reguł katowickich, uznano na świecie, że zmiany klimatyczne zachodzą i człowiek ma na nie wpływ. I chodzi o to, ażeby przeciwdziałać tym zmianom klimatycznym, czyli emisjom antropogenicznym gazów cieplarnianych. Ponieważ... Czy to jest wpływ duży? Tak. Czy człowiek zmienia klimat? Na pewno ma wpływ na zmiany klimatu i na to, co się dzieje, poprzez właśnie emisję. Emisja jest związana z użytkowaniem węglowodorów i paliw kopalnych, które to paliwa wykorzystujemy do wytwarzania różnego rodzaju dóbr czy energii, ale jednocześnie przy spalaniu i wytwarzaniu energii powstają gazy cieplarniane. Te podstawowe to jest CO2, podtlenek azotu i metan, ale na przykład metan, jako ciekawostkę powiem, ma bardzo dużą emisję z sektora rolnictwa w ramach tak zwanej fermentacji jelitowej. To się tak, tak poprawnie tak, nazywa. Była głośna sprawa, jak wybuchła stodoła, bo krowy miały taką fermentację gdzieś w Niemczech. Pamięta pan? Była taka historia całkiem niedawno, wyleciała w powietrze. No dobrze, to pośmialiśmy się, ale dlaczego w rozmowach o klimacie bywa więcej polityki i emocji niż racji właśnie obserwacji, ustaleń z obserwacji naukowców? Dlatego, że polityka klimatyczna dzisiaj to jest w układzie międzynarodowym wielka dyskusja i debata. Nie ma poważnej polityki międzynarodowej bez dyskusji o klimacie. Tutaj Unia Europejska, a szczególnie Niemcy i Francja, próbują być takimi czempionami realizacji tej polityki klimatycznej, a to wszystko jest także związane z ogromnymi pieniędzmi, które są zaangażowane w ten sektor ochrony środowiska, bo tutaj mówimy ogólnie o ochronie środowiska. I te pieniądze, no jak zawsze pieniądze, wzbudzają namiętności, jednocześnie cały rozwój technologii, rozwój odnawialnych źródeł energii. Czyli namiętności wzbudza ograniczanie klimatu. Za pomocą produkcji różnych urządzeń do nieograniczania klimatu, tylko ograniczania emisji, za pomocą różnych urządzeń, które mają służyć obniżeniu tej emisji, które mają wprowadzać inne, użycie innych rodzajów energii, tak? Zmniejszanie emisji i redukcja gazów cieplarnianych. I te technologie, które są związane z odnawialnymi źródłami energii, mają na celu wytwarzanie energii bez użycia paliw kopalnych. No i oczywiście nie ukrywamy, to jest wielki biznes, dlatego że proszę zauważyć, że jeżeli raz do roku odbywają się spotkania stron konwencji klimatycznej, to jest spotkanie na kilkanaście tysięcy osób. A i świat dziennikarski, i świat naukowy, i świat polityczny, i świat biznesowy, i firmy ubezpieczeniowe, i banki. Także dzisiaj, co poniekąd też jest racją ze względu na to, że jeżeli chcemy dobrze przeciwdziałać zmianom klimatu i jednocześnie dobrze realizować politykę klimatyczną, no to powinna być zaangażowana w to także strona biznesowa i finansowa. No tak, panie ministrze, w Madrycie trwa od wczoraj szczyt klimatyczny COP25. Rok temu w Katowicach Polska gościła uczestników szczytu COP24. W tym roku w październiku odbył się szczyt klimatyczny ONZ w przeddzień Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Co z takich spotkań wynika i dlaczego one są tak częste? Czy te zmiany tak galopują, że wymuszają częstotliwość spotkań? To wynika z przepisów konwencji klimatycznej, dlatego że ustalono, że odkąd konwencja została przyjęta, ratyfikowana i weszła w życie, ponieważ tam był próg związany z ilością państw i ilości emisji. Będę mówił, panie redaktor, w wielkim skrócie, żeby nie zanudzać radiosłuchaczy. To konferencje stron odbywają się co roku. I co roku te konferencje odbywają się w różnych miejscach na świecie. To jest racjonalne? Tak, dlatego że te problemy, które dotykają na przykład małych państw wyspiarskich, które mają swoje problemy związane z podnoszeniem wód w oceanach i morzach, z tymi wszystkimi, którzy są wielkimi emitentami, jak Stany Zjednoczone, Rosja, czy Chiny, czy Indie. No i chodzi tutaj o wypracowanie pewnego kompromisu co do prawa globalnego, które w formie decyzji jest przyjmowane zawsze za pełną konsultacją i pełną zgodą wszystkich państw zgromadzonych na sesji, czyli w zasadzie wszystkich państw ONZ-owskich. I później te dokumenty mogą się przekładać, akurat w przypadku Polski tego tak dokładnie nie ma, a przekładać na prawo lokalne. Ja podam ten przykład. Dobrze, ale czy... Pan mówi mogą, ale czy ustalenia tych szczytów, tych spotkań są wiążące? Bo na pewno wiążące było porozumienie paryskie, prawda? Porozumienie paryskie jest wiążące z tego względu, że zostało ratyfikowane i podpisane przez odpowiednią ilość państw, emitentów, bo tam były takie zapisy w porozumieniu paryskim związane z 50%, z 50% emisją i 50% ilością państw. I te, jeśli Polska zdecydowała się na to, żeby ratyfikować porozumienie paryskie, to tak ono jest wiążące dla Polski w sensie traktatu międzynarodowego. A co do zapisów, to już jest kwestia prawa lokalnego i wdrożenia go na potrzeby krajowe. Ale Polska jest członkiem Unii Europejskiej i Unia Europejska jako podmiot, szczególnie po traktacie lizbońskim, prawa międzynarodowego, także ratyfikowała porozumienie paryskie i to porozumienie paryskie w formie różnego rodzaju zapisów, dyrektyw, rozporządzeń może być wdrażane na terenie Unii Europejskiej, ale decyzja... Czekam na kropkę, bo mam następne pytanie. Następne pytanie, ale pani dyrektor, pani redaktor wybiła mnie z rytmu. Zapomniałem, dobrze, co miałem powiedzieć, to następne to pytanie. Czego można oczekiwać po tym madryckim szczycie? Właśnie. I jednym z pomysłów, który był wprowadzony w protokole z Kioto i w konwencji klimatycznej, był handel emisjami. I źródło handlu emisjami europejskiego, handlu emisjami tego, że dzisiaj jedna tona CO2 jako jednostka rozliczeniowa kosztuje blisko 30 euro albo 25 euro, co jest bardzo drogie i trzeba je dopisywać po stronie kosztów do produkcji energii czy dóbr, miało swój poziom globalny, później zostało to przełożone na poziom lokalny, tutaj mówię o Unii Europejskiej. I dzisiaj ta dyskusja, która odbywa się w Madrycie na COP25, po tym COP24 katowickim, w głównej mierze będzie koncentrować się na tym, ażeby w ramach tak zwanego artykułu 6 w porozumieniu paryskim wprowadzić handel emisjami. I ten handel emisjami on już na świecie występował. I państwa, które miały nadwyżkę emisji, mogły je sprzedać państwom, które miały niedobór. Natomiast w Unii Europejskiej jest tak, że handlują między sobą zakłady przemysłowe, ale wskutek mechanizmów urzędniczych, różnego rodzaju decyzji, dyrektyw czy rozporządzeń, na siłę jest windowana ta cena uprawnień. Natomiast w Madrycie w tym momencie najważniejsza jest sprawa związana z propozycją tak zwanych mechanizmów, czyli wprowadzenia do ochrony klimatu pieniędzy publicznych, rządowych, także prywatnych. Panie ministrze, przewodnicząca nowej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że w ciągu najbliższych dni zostanie ogłoszony nowy zielony deal dla Europy. Co nas w związku z tym czeka? Nas Polskę. Co nas może czekać? Bo zdaje się, że pani przewodnicząca jest jeszcze bardziej ambitna niż poprzednicy. Tak, w tej kwestii. To się tak mówi. A najbardziej ambitny w każdej sprawie, za którą się bierze, jest Frans Timmermans, a on zdaje się ma za to odpowiadać. Tak, w świetle tego podziału, który jest, Frans Timmermans ma odpowiadać za Nowy Zielony Ład. Jest propozycja nowego prawa klimatycznego. Pani Ursula von der Leyen jako przewodnicząca Komisji Europejskiej rzeczywiście, zabiegając o głosy między innymi Parlamentu Europejskiego, mówiła o tym, że trzeba zwiększyć ambicje. Ambicje to jest taka nomenklatura unijna, która mówi o tym, że mamy jeszcze więcej redukować gazów cieplarnianych niż robimy to do tej pory. I powiem w skrócie. Dzisiaj na rok 2030 mamy obowiązek redukcji jako Unia Europejska na poziomie 43%, natomiast nowa przewodnicząca chce zwiększyć ten cel na poziom 55%, co będzie w przypadku Polski do realizacji bardzo, bardzo trudne. Z tego względu, że nasza gospodarka jest uwęglona i cały nasz dobrobyt już po 89 roku w ramach wolnej Polski budowaliśmy w oparciu o wytwarzanie energii, w oparciu o własne zasoby naturalne, czyli węgiel kamienny i brunatny. Natomiast sprowadzamy węgiel ze Związku Radzieckiego dawnego, czyli z Rosji obecnej? To jest taka sytuacja, że jest kilka przyczyn. Po pierwsze, Unia Europejska, której jesteśmy członkiem, ma podpisane różnego rodzaju traktaty o wolnym handlu i one się odbywają i to trzeba powiedzieć. Druga sprawa, część polskiego górnictwa niestety nie może dokonać eksploatacji odpowiedniej ilości węgla ze względu na to, że proces inwestycyjny w górnictwie to jest kilka albo kilkanaście lat, więc to, mówiąc w wielkim skrócie, jest kwestia przygotowania do eksploatacji, czyli mówiąc, no powiem tak bardzo prosto, uzbrojenia ścian, przygotowania całej inwestycji, a to przez wiele lat było zaniedbane. No i tak z dnia na dzień nie można uruchomić kopalni. A tak zwana dekarbonizacja to w ogóle jest mrzonka? Czy to jest realne? Czy to jest cel, na którym nam zależy, do którego dążymy, czy nie? No właśnie w przypadku Unii Europejskiej neutralność klimatyczna, która w porozumieniu paryskim jest zapisana jako możliwość emisji, ale bilansowania tej emisji poprzez żywe zasoby przyrodnicze, czyli przez lasy, czyli przez pochłanianie, jest fałszywie nazwana neutralnością klimatyczną, a tu mówimy o dekarbonizacji. I niestety ta dekarbonizacja w świetle tych zapisów i pomysłów, które są w tym momencie w Unii Europejskiej, będzie presja, żeby ją realizować, ale dzisiaj wykluczenie z produkcji energii czy miksu energetycznego węgla kamiennego i brunatnego także w konsekwencji sprowadzać się będzie do usunięcia i gazu, i ropy naftowej, czyli węglowodorów z wytwarzania energii. Czyli będziemy ciągle chłopcem do bicia, prawda? Ponieważ my nie spełnimy tych ambitnych celów. Jeśli polska gospodarka ma się transformować w kierunku zeroemisyjnym, bo tak jak mówię, nazwanie tego dokumentu, który w tym momencie leży na stole w Komisji Europejskiej, który jest nazwany o neutralności klimatycznej, to jest fałszywa nazwa, bo to jest dekarbonizacja. To będzie na to potrzebowała wielu, wielu lat i ogromnych środków. I nikt nie kwestionuje, panie dyrektor, tego, żeby inwestować w odnawialne źródła energii. Ja jestem wielkim fanem tego, żeby inwestować, tylko cała polityka... Tylko to jest drogie i wcale nie jest takie czyste na etapie wytwarzania. No ktoś musi za to zapłacić w konsekwencji. Takie są reguły tej gry, że ktoś będzie musiał za to zapłacić. Dziękuję bardzo. W innym radiu są rozmowy niedokończone, ale mam wrażenie, że ta też była troszkę niedokończona. Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Kłaniam się, miłego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żyjemy na tym samym świecie. Chodzimy tymi samymi ulicami. No może nie zawsze tymi samymi. Tak samo jak każdy, chcemy żyć normalnie. Nie jesteśmy inni. Jesteśmy tacy sami. Kampania Stop Barierom. Projekt wspierają PKO Bank Polski, Fundacja PKO Banku Polskiego. Więcej na www.stopbarierom.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Bogate CV, duże doświadczenie.